أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة کی الحمدللہ دعوت توحید د اللہ تعالی دا دعوت سورۃ و پغیبا ندری دلائل ذکر کیدل رب العالمین اول دلیل الرحمن الرحیم دویم دلیل او مالک یوم الدین دا دریم دلیل دے پا دعوت توحید د اللہ تعالی باندې. مالک یوم الدین مالک علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دا مالک تعریف ذکر کرے دی اغوی المالک هو المتصرف فی الاعیان المملوکتی کیف یشاء. مالک ہا متصرف ذات توئی کہ پا اعیانی مملوکو کے سکول اغاڑی بساغ کئی سمر موجودات چی دی پاغی کی چی سکول اغاڑی بساغ کئی هو المتصرف فی الاعیان المملوکتی کئی پیشا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مالک تعریف کرے دے وی المالک هو القادر المتصرف بشیئی. مالک ها ذات توی چاغا قدرت لرون کے یو تصرف کون کے پاشاو کی. المالک القادر المتصرف بشیئی. او معالم التنزیل کی امام بغوی رحمت اللہ علیہ معنی کڑی دا وی المالک القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود. مالک ها غزات توی چاغا اشیاء پیدا کی دا عدمنا وجود تیرا ولی. القادر على اختراع الاعیان موجودات من العدم الى الوجود دا عدمنا وجود تیرا ولی. بیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی فل مالک و بحاظ المعنی مختص باللہ تعالی. مالک شی پا دی معنی بانے واقستلے شی دا کم معنی شی مونگا اکللا نو پا دی معنی باندی مالک دا خاص دے پا اللہ تعالی پوری دا اللہ تعالی نا علاوہ پا بلچاون اطلاق نکی. القادر المتصرف فی الاعیان المملوکتی کی پیشا او یا المالک القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود وغیرہ دا کم تعریفون چی ذکر شل. پنی معنی باندی قا مالک دا صفت دا اللہ تعالی دے صفت خاص دا اللہ تعالی پدی معنی باندی پبل چوان اطلاق نکی. او کل کل دا مالک نسبت کی گی مخلوق تا مجازن لکا هم لها مالکون. سور یاسین یو او یایم نمبر آیت کی براشی کل کل نسبت چی غیر اللہ تشوی و نتاس باوی چی دا پا دی معنی سر ندے دی وجی نا گوری دا یو یو ٹکی خدا دیر پیدا ورکی تاستماویل پا دغ معنی سر دا صفت خاص دا اللہ تعالی دا چی دا مخی ذکر شو. کلم مخلوق و صفت کی راغلے انو اغاو پا دی مانا سر نہیں چی القادر المتصرف پی الاعیان المملوکتی کی پیشا یا القادر المتصرف یا القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود وغیرہ وغیرہ چی کم تعریفون ذکر شد اغاو بیا پا دغا مانا سر نہیں چی کلم مخلوق و صفت کی راغلے اغاو مانا مجازی. مالک یوم الدین بادشاہ دور دی دا قیامت دے، بادشاہ دور دی دا جزا دے. الدین، دین پا قرآن کریم کی پڑے رومانو سردا استعمال شوے دے، کل راضی پمانا دا عقیدی سرا. اگر سورۃ البقرہ 258 نمبر آیات کی براشی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی العقیدتی. سورۃ البقرہ 258 آیات کی براشی. دویم، دین راضی پمانا دا شریعت سرا. اگر سورہ آل عمران لسم آیات کی براشی، او دا قرآن کی بڈیر دیر زے کے پمانا دا شریعت سر استعمال شوے دا اللہ قانون، دا اللہ تعالی شریعت. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران لسم آیات کی ذکر شوے دی. نو دین قرآن کریم کی ذکر شوے دی پمانا دا طاعت سرا، پمانا دا تابیداری سرا. سورہ توبہ کی براشی نہشتم آیت کی او کم درشم، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ توبہ نہشتم آیت. درم پنزم، کل راضی دین راضی پمانا دا نافذ اول دا اللہ تعالی دا قانون، جاری کول دا اللہ تعالی دا قانون. دا براشی سورہ نور دویم آیات کی، الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلد. بیا رست ذکر کی، ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ. ترس و پنکوی پا جاری کولو دا دین دا اللہ تعالی کی، پا جاری کولو دا قانون دا اللہ تعالی کی، دا اللہ دا قانون پا نافذولو کی پچا بانی با ترس نکوی. سورة النور دویم آیات کی دا ذکر شوی. نو کلا دین پا قرآن کریم کی پا معنی دا عبادت سر استعمال شوی دے. سورة زمر دویم نمبر آیات کی براشی، الا للہ الدین الخالص. نو الدا کی دین پا معنی دا عبادت سر دے، خاص دا اللہ تعالیٰ دا پارا عبادت دے، خالص. خالص یکی واجب دا اللہ عبادت کے. بل دین کا راضی پمانا دا دعا سرا. اگر سوری مومن 14 آیات کی وراشی، فدعو اللہ مخلصین له الدین. دعا غواڑے دا اللہ تعالیٰ نا چی خالص کا ان کی اللہ تعالیٰ دا رد دعا دا بلنی. نو فدعو مکی ذکر شوی دے دا الدین نورستو بیا مانا دا دعا مراد دا. سورہ مومن 14 آیت کی برش، او کل دین نازی پا مانا دا حساب او دا کتاب سرا، جزا ور کول، حساب کتاب کول، لگا دیزے کی دا غمانا دا. مالک یوم الدین، اللہ تعالی بادشاہ دے، اختیار مند دے دا ورد دا جزا، دا اغ وردی جپاغی کے با حساب کتاب کی گی. یوم الدین دا قیامت دا وردی نمونہ پا قرآن کریم کی دا سمر ذکر شید. نو مپسرین ذکر کردی دی پا قرآن کریم کی دا قیامت دا وردی دیر نمونہ ذکر شید دی. دو درش نمونہ ذکر شوی، او دا غی وجہ مپسرین ذکر کھڑی دا چھ دا قیامت دا دیر نمونہ ولی ذکر شوی دی. وی دا دلالت کئی پا حیبت او پا عظمت او پا سقل دا دی اورد باندی، یا دمر نمونہ اللہ ذکر ذکر کھڑی دی چھر دی سقل تا تمعلوم شی، دا دی درنوال دا تمعلوم شی، دا دے اغا حیبت او عظمت دا تمعلوم شی. نو دو دیرش نمونہ اللہ تعالی دا دیر پار ذکر کری دا قیامت دا ورزی. بس بار بار دا قیامت دا ورزی نم ذکر کی گی زی پا زیبان، او مختلف نمونہ دو دیرش نمونہ قرآن کی ذکر شوی. اسی یو سوتی دا ځان سره یاد کوي او بیا په احادیث مبارکو کې هغه ډیر ډیر نمونه دي لکه یوم الدین دی ذکر راغلی، یوم القیامه، الساعه، الواقعه، الحاقه، القارعه، الطامه الكبرى، الصاخه، یوم الحصر، یوم التناد، یوم الطلاق، یوم ثقیل، یوم مشهود، یوم الموعود، یوم الاشهاد وغیرہ وغیرہ. دو درس نمونہ قرآن کریم کی داغی ذکر شے. مالک یوم الدین، بادشاہ دے، اختیار مند دے، قدرت لرن کے دے، دور دی دا جزا، دور دی دا حساب کتاب. تفسیر فتح البیان لکھ دی دین دے دے کہ پمانا دا حساب او دا جزا سر دے، وہ بیا کاغ جزا او حساب دا خیر وی او کد شر وی ہر ای وچی. خو مالک یوم الدین اللہ تعالی بادشاہ دے، اختیار مند دے، دور دی دا جزا، اغا جزا کد خیر دا او کد شر دا، ہر قسم جزا چے دا، خو داغی اختیار مند صرف اللہ تعالی دے نہ بل سوک داغی اختیار نہ لری. بیا دے دے کہ ہم پسرین یو نکتہ لکلے دا وے تردید پوری دا اللہ رب العالمین پینزو نمونہ ذکر شل. الحمدللہ اللہ، رب، الرحمن، الرحیم، مالک، دا پینزو نمونہ دا اللہ تعالی ذکر شل تردید پوری. وجر تخصیص صدا دیر وجوہاتا ہم پسرین ذکر کردی دی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی وہ دا پنج نمونہ اللہ تعالیٰ ذکر کل زکا دا ٹول و صفتون و رجع بس دے پنجو تکی گی، دا اللہ تعالیٰ کی سمر صفات دی داغی رجع دے پنجو تکی گی، دا دے وجنہ دا پنج صفات ذکر شوی دی. وہ داغی خلاصہ دادا الحمدللہ للہ کی صفات دا الوہیت داخل دی، اللہ صفات دا الوہیت پا لفظ دا اللہ کے داخل لی، او صفات دا تربیت، صفات دا تدبیر، صفات دا تصرف او دا قدرت اغا داخل دی پا رب کی رب العالمین. صفات دا تربیت، صفات دا تدبیر، صفات دا تصرف او دا قدرت اغا داخل دی پا رب کی. او درم قسم صفات دا اللہ تعالی صفات جمالیہ دی، صفات دا سخاوت، دا رحمت، دا شفقت، دا مہربانی، اگر آجی دی رحمان و رحیم تا. او بل صفات جلالیہ دا اللہ تعالی دی چاغ دلالت کی پا قدرت باننی، پا قہاریت باننی، پا جباریت باننی، لگا قہار دے، جبار دے، ذل جلال دے، عظیم دے، جلیل دے، کبیر المنتعال دے، منتقم دے، دیتے صفات جلالیہ ہوئی دا اللہ تعالی. نو دا داخل دی پا مالک کی. او دا دا قرآن کمال دے، دا قرآن کریم کمال دا دے چی دیر سا پا لگ سکراگیر کی. نو دا اللہ تعالی ٹول صفتونا پا پنزو کی پنزو کراگیر کلا. یو بل وجہ ڈیرا بہترین ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سراج المنیر کی ذکر کری دی وہ دا اللہ تعالیٰ پنجن منا دے دے پوری ذکر شو اللہ دے وجہ سرا وہ گوئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائل اے بندہ تما اول پیدا کلی نزستا اللہ تعالیٰ اما اللہ تعالیٰ فرمائی چھ اول میں تو پیدا کرے اے بندہ زستا اللہ تعالیٰ اما او بیا می پتا باندی نعمتوں او کلستا تربیت میں اوکا نزستا عرب اما اول پیدائش دے نا اللہ اما بیا می ستا رفارا نعمتوں پیدا کلل ستا تربیت میں اوکا پا نعمتوں سرا نظر اب اما او درم بیا تا عیسیان او گناہون او کلل نو پاغی بانی میں پردو آچوالان رحمانی اما کہ انسانان گناہوں نہ کئی نو گناہوں نہ چو کی اللہ تعالیٰ پہ فردے اچھے شرمے اللہ تعالیٰ بندگان نہ نظر رحمانیم او بیا می تعالی توفیق د توبه درک ان رحیم ذاتیم بیا ډیر مؤمنان مسلمانان گناو کی دغینه توبه وباسی رحیم ذاتیم او کله چی سوک د خپل گناهونو نه توبه و نباسی نو غی تا جزا ور کول پکار دی نزا مالکیم مالک یوم الدین او دغه جزا به کله ملاویږي په ورځ د قیامت باندې که جزا د خیر ده او که جزا د شر ده. نو اول د انسان پیدایش ده، نو الله تعالی د انسان پیدا کو، نو بیا د انسان د پاره تربیت لازمی دی چې هغه د نعمتونو پیدا کول دي. نو الله وی زرب یم بیا کله چې انسانان گناو کی الله تعالی پی پردا اچي رحمان ذات دی، نو بیا الله تعالی توفیق د توبې ورکی رحیم ذات دی، نو بیا خو جزا ضروری ده کنه، جزا کړه خیر ده کړه شر ده، نو مالک ذاتیم او دغه جزا د خیر او د شر دا کم ده کې ملاویږي قیامت کې، نو مالک یوم الدین په دغه باندې اختتام وکړه. خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې دغه ذکر کړی او ډیره بهترینه خبره ذکر کړی ده، مالک یوم الدین مالک دی، اختیار مند دی، قدرت والا دی، تصرف والا دی، دورج د جزا، دورج د حساب کتاب. مفسرین معنا کړی دا مالک یوم الدین، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ډیره بهترینه معنا کړی دا، هغه وی لا یملک احد فی ذلک الیوم معه حکما لملکهم فی الدنیا. مالک یوم الدین معنا دا ده چې دا الله تعالی سره په ورځ د قیامت باندې په بادشاہی کې په فیصلو کولو کې هیڅ څوک واک او اختیار نه لري، د وجه د بادشاہی دا غنه په دنیا کې. لا یملک احد معه، لا یملک احد فی ذلک الیوم معه حکما لملکهم فی الدنیا. سو قیامت کې دا نشي ویل چې زه په دنیا کې بادشاہ وم، نو په آخرت کې بم د الله تعالی سره سره فیصلې وکم او الله تعالی نه به اختیار واخلم. نه، مالک یوم الدین د دې تخصیص په الله تعالی پسې وک. او ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې هغه ډیره بهترین یو بل معنی طرف ته اشاره کړې، هغه وی ان معنا مالک یوم الدین، وی د مالک یوم الدین معنا څه ده؟ انه یملک مجیئه و وقوعه. مالک یوم الدین، الله تعالی مالک دے دا ورځ د قیامت، یعنی د قیامت دا راوستلو، د قیامت دا واقع کولو اختیار من صرف الله تعالی دے، نه بل څوک. انه یملک مجیئه و وقوعه، د قیامت دا ورځ واقع کول راوستل دا د الله تعالی کار دے. که نور څوک دا کوشش او محنت وکړي چې د قیامت ورځ راولم، نو دا قیامت ورځ نشی راوستلی، دا قیامت دا ورځی دا راوستلو اختیار صرف او صرف دا الله تعالی سره دی. او یو بل معنی کړی دا ابن مسعود، دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، او دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، او دا امام قتاده رحمت الله علیه په حواله باندې هغه وی مالک یوم الدین، یوم الدین یوم الجزاء على الاعمال والحساب، یوم الجزاء على الاعمال. نو معنا دا شولا دا عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عباس او امام قتاده رحمت الله علیه دا معنا دا. نو سر ټولو خلاصه دا شولا مالک یوم الدین، الله تعالی مالک دی، قدرت لرون کې لري، تصرف کوون کې لري د ورځې د قیامت، دا الله تعالی سره په فیصلو کې په قیامت کې هیڅ څوک شریک نه دی. چې څوک په دنیا کې بادشاہ دی، د دې بادشاہۍ د وجې نه د الله سره په قیامت کې اختیار نه لري. دا ابن کثیر دغه معنا. او ابو حیان رحمت الله علیه یو معنا مالک یوم الدین، الله تعالی اختیار مند دی د ورځې د قیامت د راوستلو، د قیامت د واقع کولو، نو بل څوک د قیامت ورځ نشي راوستلی. او درېمه معنا دا عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہم او امام قتادہ مالک یوم الدین، اللہ تعالی مالک دے دا ورزی دا جزا، اگا چی پا اعمال بان جزا ورکی. مالک یوم الدین یوم الجزائی والحساب، یوم الجزائی علی الاعمال و یوم الحساب. او دغه معنی د فار بیا د ذکر کړه دی تایید د قران کریم نه، و سوره مؤمن کې براشی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، پدغه ورځ باندې به هر چا ته بدل ورکړل شي د هغه عمل چې هغه کړی، نو که خیر عملی هغه ته د خیر بدل ورکړل شي، او که بد عملی هغه ته بدل ورکړل شي. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دی. مالک یوم الدین، دا قیامت دور دی هیبت، او دا قیامت دور دی اغا عظمت. تستماویل چه اغر دین معلومی گی چه قرآن کریم کی اللہ تعالی دا غیر پارا دو دیش نمون ذکر کری دی. عبد المطلب چه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو، علماء ذکر کری دی وی فا اغا زمانہ کیو سرکش ظالم سڑے ہو، دیر زیات انتہائی ظلمون بے کول پا خلق بان. یو ظلم کی تا داغی خبر را گئی چا غاو پات شوئے دے مڑ شوئے دے اغا سڑے، نو ابو طالب پختن اوکل دا وی اغا سڑے پخپل او پات شوئے دے پخپل مرگ بان نیوکنا چا وجلے دے، نو خلق عبد المطلب تاوی نا وی پخپل او پات شوئے دے. اغا حیران شو وی دومره لوی قاتل او لوی ظالم سړی او بیا په خپل مرګ باندې وپات کیدل، او یو ټکی وای ډیر عجیبه خبره وکړه عبدالمطلب وی اعلم ان بعد هذا اليوم يوم يجازى فيه الظالم، وی زه په دې باندې بالکل پوه شوم زما یقین ناغه. وی اعلم ان بعد هذا اليوم يوم د دې ورځې نه وروسته بل یو ورځ راځي، یجازا فيه الظالم چې پای کې به ظالم ته بدله ورکړل شي، سزا به ورته ورکړل شي، ځکه دا ظالم او چا مړ نه کړ په خپل مرګ باندې مړ شو، نو ده خو ډېر ظلمونه کړی دي خار ده سره به څه کېږي. نو یې زه پوه شوم زما یقین ناغې په دې خبره باندې چې د دې ورځې نه وروسته بله ورځ به راځي، او په هغې کې به بیا د ظالم نه انتقام اخیستلی کېږي. عبد المطلب دا خبر او کړه ښه وی اعلم ان بعد هذا اليوم يوم يجازى فيه الظالم، په زه په دې باندې اوس پوه شوم یقین مې راغې چې که دا چا وجلې وی خو زه مونږ به ویلي وو چې دم ظلمونه کړي او دا چا وواجه بس خبر اخلاصه شوله، خو چې دا په خپل مرګ باندې مړ شو نو ده چې دا دومره ظلمونه کړي دي دې سره به څه کېږي. وی اعلم ان بعد هذا اليوم يوم يجازى فيه الظالم، زما یقین ناغه بالکل شي د دې ورځې نه بله وروستو یو ورځ ته دی چې په هغې کې به ظالم ته بدله ورکېدلی شي. دا سخترینه ورځ ده، دا را روانه ده په مونږ او تاسو ټولو باندې. وی تپوس به کېږي د قیامت په ورځ باندې، د قیامت ورځ شته دی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه هارون الرشید بادشاه ته یو خط لیږلی و، او ډیر زیات عجیبه خط یې ورته لیږلی و. که تاسو د هغې تفصیل وګورئ نو پیدا ورته در کی زه ورته حواله ویم. او اوږد خط دی هغه، د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو کتاب دی الخراج د امام ابو یوسف رحمت الله علیه، په هغې کې هغه خط را نقل کړی دی. خو ډیر اوږد خط دی، ډیر اوږد او ډیر زیاتې عجیبه عجیبه خبرې ورته کړې وي هارون رشید ته، په کې هارون رشید بادشاہ ته په هغې کې خبرې کړې. امام ابو یوسف رحمت الله علیه جج و، قاضی القضات و، چیف جسٹس و. هارون رشید بادشاہ امام ابو یوسف رحمت الله علیه پسې ډیر پیغامونه راولېږل، وی راشه قضاوت وکړه، د قاضی عهده د لزه در کومه دا کار وکړه. نوی نشم کولی دا کار، وی نی کوم چه دیر زیاده تنگ که و دیر زیاده پازاب که. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته یو خبر وکړه، وی زبا دا قضا منصب تا درزم، دا بادشاهی دربار تا بزا درزم، خب دی شرط باندی تا بزا ما کور تراشی، سورلی با پا ما پسی راولی، زو پا سورلی باندی کینم او تا با واگیونی سی او ما با دربار تا بوزی. د قضا او د علم منصب زده سینکوم چې زستا خواله درشم، ما پسې به کور ته راشي، اگر که ته بادشاه یې سورلی به خپله راولي، زه به په سورلۍ کینم، تا به واګې نیولي او ما به دربار ته بوځي، هلته به بیا خبره کوو. آن تر دې پورې هارون الرشید بادشاه دغه طریقه وکړله، په امام ابو یوسف رحمة الله علیه پسې سورلۍ راوستله او په سورلۍ باندې سور کو. هارون الرشید بادشاه د سورلۍ واګې نیولې دي او مخې ته روان دي، آن تر دې پورې چې هغه دربار د بادشاهۍ دربار ته ورسېده. بهرحال د دې زمانې بعضې جمهوریان طاغوتیان وای امام ابو یوسف رحمة الله علیه اسملۍ ته تللی و، اسملۍ ته تللی و، خو د بادشاه وله دغه هم نیولی و، د سورلۍ واګې وله هم بادشاه نیولې وې، داسې نه و تللی. بیا لاړ شه چې هغه بادشاه ته څه ویلي و، څه یې کړي و هغه. نو هغه ورته یو خبره وکړله، یو خط یې ورته لېږلی و، په هغې کې ډېر تفصیله ذکر کړی دی. خو بهرحال زه به هغه آخرنۍ ټکي په هغې کې چې کوم لیکلي دي نو زه به تاسو ته هغه ویم. وی ان دیانا یوم الدین یجازی الناس باعمالهم لا بانسابهم واحسابهم. اے هارون رشید بادشاہ، په دې باندې ځان پوه کا، ان دیانا یوم الدین، اغا دیان بادشاہ ذات اللہ رب العالمین، یجازی الناس باعمالهم، اغا خلق لبدلی ورکی دا غیب اعمال واننے، لا بانسابهم واحسابهم، دا غیب پا نسبونو باننے، دا غیب پا حسب و دا غیب پا مالداری و دا غیب پا خوالی باننے، پا غیبانی بدلی نشترے، بدلہ چی ملاوی گی گوری داو پا عمل بانی ملاوی. زان دے وقت کی خوط علا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تیویل وی زان خوط علا وی اسی نچی تباو برباد چی پا غورت بان، او دا قیامت دا ورز دیر عجیبہ حالات او تذکر کردی دی پا غا خط کی او تا دیر زیادی عجیبہ خبری ذکر کردی، او گت خط دے دو درے پانے دے دا قرآن کریم آیاتون او تذکر کردی دی. نو دغه خبره او ذکر کړی ده چې د قیامت هغه ورځ د یانو یوم الدین چې ده، انما یدین العباد، انما یجازی العباد باعمالهم، انما یجازی الناس باعمالهم لا بانسابهم ولا باحسابهم. الته کې نسب او حسب، مالداری، شرافت، عزت او د دنیا بادشاهی الته کې بیا غنه چلی. نو ډیر زیاته خبره او توکل لوي دا الله تعالی نه ویریګه، او الله تعالی دا خپل مخلوق دا عبس نه دی پیدا کړی. و انی اوصیک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، زه تا ته دا وصیت کوم، دا وصیت ته کوم، دا وصیت ته کوم. اوږد خطه پای کې لیکلی اسې خبرم کوله د قیامت دوره دی، مالک یوم الدین، الله تعالی اختیارمند دی، بادشاہ دی دوره دی د قیامت. دا الله تعالی سره د قیامت په ورځ باندې بل څوک اختیار نه لري د فیصلې کولو، لکه ابن کثیر دغه معنی کړی ده. یا مالک یوم الدین، الله تعالی مالک دی، اختیارمند دی د قیامت د ورځې د راوستلو، د قیامت د ورځې د واقع کولو. یا مالک یوم الدین، الله تعالی مالک دی، اختیارمند دی د ورځې د جزا، چې یجازی الناس باعمالهم. نو کړه خیر عملی او کړه د شر عملی، الله تعالی به تبدلی ورکړي. عمر رضی الله تعالی عنه یو خبره کړې و، مفسرین هغه روایت ذکر کړی دی. دا عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی، وایي که چرته ایمان بالآخرت نه وي، قیامت ورځ نه وي، وایي تاسو به دا خلق په هغه څه کې لیدلي وي چې اوس یې تاسو نه وینئ. دا خلق به په دومره ګناهونو کې وي، په دومره څه کې به وي چې هغه به د حد نه تیروتلي و ډیر زیات. خو د خلکو ایمان بالآخرت دی، قیامت ورځ را روانه ده. هغه حدیث کې سره راغلی دی، رویا عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه قال لولا الایمان بالآخرت لرأیت الناس من غیر ما ترى. که چرته ایمان بالآخرت نه وي د خلکو، دا خلک به تا په دې حال نه ولیدلی چې دا کوم اوس تیني. در اسم معنا دا، یعنی ان ذالک الیوم اعظم مانع للناس من التهالک فی الشر والمعاصی. وای دا قیامت دا غورز هیبتونه دی، دا خلق را منه کړی دی چې په گناهونو کې نه دی اخته. او که دا دی خلکو ایمان په آخرت باندې نه وي، نو بیا په دې حالت باندې تا نه ولیدل چې دا څنګه وستیدل کی. خدا خلق و قیامت بانی ایمان دے پا آخرت بانی ایمان دے دا اللہ نہ یریگی نہ پدے و جبان دی اگ گناہن کی نہ واقع کی. عون الرحمن پی تفسیر القرآن پنم ماندی تفسیر دے اغد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دغه قول او دغه روایت ذکر کړی دی. مالک یوم الدین.